اللہ کی ضرورت لگانے والا جب ضرورت لگاتا ہے تو کیا شرک وہاں ٹھہرتا ہے؟ یہ دیکھو لا پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جیسے جیسے میں کروں ویسے ویسے تم کرو. میرے خواجہ نے پہلے قیام کیا ہندو کھڑے رہے, میرے خواجہ نے رکوع کیا ہندو جھک گئے, میرے خواجہ نے پھر سجدہ کیا سارے ہندو سجدے میں گر گئے, سجدے میں لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا. سارے ہندوؤں کو سجدے میں لے جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا. یا اللہ یہاں تک ان کو لانا میرا کام تھا, اب ان کے دل کو وحدت کے رنگ میں رنگ دینا تیرا کام ہے. کام ہے, زبان تک پہنچانا میرا کام تھا, دل میں اتارنا تیرا کام ہے، رنگ لا کے سامنے رکھنا میرا کام تھا، محبت کے رنگ میں ان کو رنگ دینا تیرا کام ہے۔ اب جب سجدے سے سر اٹھایا نا دعا کے بعد، دعا کے بعد سجدے سے سر اٹھایا نا تو گھوم کے دیکھا ان ہندوؤں کو، اور ہندو کیا کر رہے ہیں؟ بابا جان خاموش ہے، اب خواجہ صاحب نہیں پڑھ رہے بلکہ سارے ہندو خود ہی پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ الا اللہ لا الہ، سب کے قلب جاری کر دیے، سب کے قلب جاری کر دیے۔ اب ضرورت تھی اب سانو دوسرے کلمے کے دوسرے جز کی، آپ نے فرمایا پڑھو محمد رسول اللہ، جب سب نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو دل بھی روشن ہو گیا، چہرہ بھی روشن ہو گیا۔ اب پنڈت تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، بابا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میرے سارے پجاری خراب کر دیے۔ آپ نے فرمایا تیرے اندر گندگی زیادہ بھری ہوئی ہے، ایک تھپڑ نصیب کیا اس کے سینے پر، گندگی نکال کے اس کے دل میں بھی عبادت کا نور بھر دیا۔ پنڈت بھی مسلمان ہو گیا، جتنے پجاری تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، 90 لاکھ ہندوؤں کو میرے خواجہ نے کرما پڑھانا۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اس میں ذات کا بھی ذکر کیا، اللہ ہو کا بھی ذکر کیا، ہو اللہ ذات ہے، ہو خاص ہے، اور اللہ اور ہوں دونوں کو ملا دو تو پھر خاص خاص ہے، خاص الخاص کے ذکر سے بہدانیت کا رنگ آ جاتا ہے۔ آگے دو سکتے ذکر کی، الحی القیوم، حق تو نہیں گیا آپ، میں خاصا تھکا ہوا تھا، کچھ بہتر ہو گیا ہوں، کچھ بہتر ہو گیا ہوں، تو امید ہے کہ آپ بھی بہتر ہو گئے ہوں گے، پہلے سے بہتر ہو گئے، ابھی پہلا دن ہے، انشاءاللہ 9 دن اور لگیں گے تو نور و نانور کام ہو جائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی شان میں ایک کلمہ ارشاد فرمایا ہے، وللآخرت خیر لك من الأولى، اس کے معنی یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ انشاءاللہ جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے اس کی بھی ہر آنے والی گھڑی تالے سے بہتر ہوتی ہے۔ جب ہم نے آج تالا جلسہ شروع کیا تھا اس وقت نقشہ کچھ اور تھا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نقشہ کچھ اور ہو گیا، یہ اس بات کی دلالت ہے وہ مصطفیٰ کا مقام تھا، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا سب کا نبی پاک کا اور نبی پاک کی آل کا بہتر سے بہتر مسئلہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ الحی القیوم، میں اب الحی القیوم میں زیادہ گہرا نہیں جانا چاہتا، ورنہ یہ تو دونوں سمندر ہیں، دونوں الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم، یہ اتنے بڑے سمندر ہیں کہ ان میں غوطہ لگا کر جاتے ہوئے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، آتے ہوئے واپس بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. الحی الحی الحی، کیا معنی؟ وہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. حی زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. ازل میں بھی زندہ تھا، ابد میں بھی زندہ ہوگا. اس کو موت نہیں آتی، موت تو کیا اس کو، تو نیند بھی نہیں آتی. ارے نیند تو کیا اس کو، تو اونگ بھی نہیں آتی. نیند بولو گا، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. نیند آتی موت ہے، نیند آدھی موت ہے. اس کی تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا. اتنا سن لو، نیند آدھی، ایسے کہتے ہیں نا، وہ مثال بنی ہوئی ہے، سویا مویا ایک برابر. نیند آدھی موت ہے، اللہ وہ ہے جو موت سے پاک ہے، اس لیے وہ حی ہے، زندہ ہے، اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی کے ساتھ متعلقہ بات ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی. کیوں؟ حی کامل ہے، حی کامل ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی. ارے ہاں ہاں، خدا تو وہ ہے جو حی قیوم ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی. لیکن جو خدا کا پیارا بن جاتا ہے، خدا فرماتا ہے نہ سوؤں گا نہ سونے دوں گا. مجھے نیند نہیں آتی، تو پھر تو میرا یار ہے، تو کیوں سوتا ہے؟ جب مجھے نیند نہیں آتی، تو میرا یار ہے، پھر تو کیوں سوتا ہے؟ تو بھی جاگ، میں بھی جاگوں، میں حی بھی ہوں، میں قیوم بھی ہوں، خود زندہ ہوں، دوسروں کو قائم رکھتا ہوں. یا اللہ، نیند نہ آئے، سوئے انسان نہ کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اٹھنے سے عاجز ہو جاتا ہے. فرمایا فکر نہ کر، جس طرح میں حی ہوں اس طرح قیوم بھی ہوں. میرے لیے سونا تو چھوڑ دے، قائم تمہیں میں رکھوں گا. قائم تجھے الحی القیوم. یا حیو، اے زندہ، یا قیوم، اے قائم کرنے والے، تو خود زندہ ہے، تجھے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، لیکن تو قیوم ہے، جو تیرا ہو کر نیند ختم کر دیتا ہے، تو اس کو گرنے نہیں دیتا، قائم رکھتا ہے. اللہ اللہ، بہت بہت گہرا سمندر ہے، جب اس میں کوئی جھانکتا ہے نا، بہت گہرا سمندر ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ اب اس کو میں کور کروں تو کیسے ہے. بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ہاں نہیں بابا فرید کی بات کرتا ہوں، اٹھ پریدہ ستیا، لیٹ گئے نا جا کر، اس وقت آپ اس ورد پر قائم تھے، یا حیو یا قیوم، بابا فرید اس وقت اس ورد پر پریکٹس کر رہے تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ ورد کرتے کرتے گھر چلے گئے، چار پائی پہ جا کر لیٹ گئے، ارادہ کیا سونے کا، رب نے فرمایا فرید ذکر کرتے ہو حیو قیوم کا اور جا کر سوتے ہو، میں وہ خدا ہوں جو اپنے محبوب کو بھی اٹھایا کرتا تھا، میرا محبوب جب چادر اور کے لیٹ جاتا تھا، لیٹ جاتا تھا سوتا نہیں تھا، لیٹ جاتا تھا میرے حکم پر، محبوب تو لیٹ جا تاکہ تیری امت کو لیٹنے کا جواز تو مل جائے، تو لیٹ جا، وہ لیٹ جاتا تھا، پھر جب وہ مدثر کی چادر اوڑھ کر لیٹتا تھا تو مجھے اس کے مدثر کی چادر اوڑھنا بھی بڑا اچھا لگتا تھا، میں آوازیں دیا کرتا تھا، یا ایوہ المدثر، اے مدثر کی چادر اوڑھنے والے تم، ذرا کھڑا تو ہو، کھڑا ہو کے دیدار تو کرا، کم فکبر، کم یا ایھا المدثر، کم فانذر، وربک فکبر، وثیابک فطہر، میں اپنے محبوب کو بھی جگایا کرتا تھا، آوازیں دے دے کے اٹھایا کرتا تھا، فرید ذکر میرا کرتے ہو، ایوب قیوم کہتے ہو اور سوتے ہو، اٹھو اٹھو یاری اس کے ساتھ لگاتے ہو جو سوتا نہیں، تو خود کیوں سوتے ہو، کیفیت تاری ہو گئی، بابا فرید میں کیفیت تاری ہو گئی، فرمایا اٹھ فریدا ستیا، چارو دے مسی تو ستو، تو ستو، اگر تم سو گئے تو یاد رکھو تو ستو، رب جاگدا، تیری ذاتِ نال پری، تیری دوستی اس کے ساتھ ہے جو سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا رہتا ہے، جب دوستی اس کے ساتھ لگائی ہے تو پھر اب سوتا کیوں ہے، وہ بھی جاگتا ہے، تو بھی جاگ، تو ذاکر بن وہ مذکور بنے، تو صادق بن وہ مسجود بنے، تو عابد بن وہ معبود بنے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ محب بن جائے گا، تو محبوب بن جائے گا، بہت گہرائی ہے اس میں، لیکن میں پھر آتا ہوں اپنے اس اصل مضمون میں جو میں نے شروع کیا تھا، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ساری بادشاہیوں کا مالک ہے، یا اللہ تیری ملکیت کو تو ہم نے مان لیا، جان لیا، اقرار کر لیا کہ تو ساری کائنات کا دن کے بولو ساری کائنات کا مالک ہے. لیکن مولا ہم تو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی بتا کہ تو اپنی ملکیت سے کسی کو کچھ دیتا بھی ہے یا نہیں. بات یہ ہے نا, فرمایا معبود پھر تمہیں اپنی زبان اقدس سے اعلان کر دو. جہاں یہ اعلان کیا ہے نا کہ اے اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے, وہاں یہ بھی اعلان فرما دو تُعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بتا دو. مجھے پوچھتے ہیں تو بتا دو اللہ تو جس طرح ساری کائنات کا مالک ہے اسی طرح یہ بھی تیری شان ہے, جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. لاما میں عالما آتا ایسا مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا اللہ تیری شان ہے لاما میں عالما آتا ایسا, جس کو تو دے دے اس سے روک کوئی نہیں سکتا. بلا منا تعلیم آتا ایسا, یا اللہ جس کو تو عطا کر دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو دل ملک من تشاء وطن الملک ممن تشاء سارے زور سے بولو تھک گئے ہو تو بس بند کر دیں کل سے زور سے کہو سبحان اللہ. یہ مت کہو کہ دور بیٹھنے والوں کا سبحان اللہ مجھ تک پہنچا نہیں ہے, دور بیٹھنے والے بھی بولے سارے مل کے بولو. جب بھی قرآن سنو زور سے بولا کرو سبحان اللہ, قرآن دل میں اتر جاتا ہے. تو اتل ملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء یا اللہ تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. مولا اگر تو چاہے کسی کو ایک ملک دے دے, تو چاہے کسی کو ایک قوم عطا کر دے, تو چاہے کسی کو ایک بر اعظم عطا کر دے, لیکن جب تو موت میں آ جائے تو اپنے معبود کو عالمین عطا فرما دے. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللہ تعالیٰ نے معبود کی سلطنت بتا دی. سلطنت تم کیا سمجھتے ہو میرے محبوب کو؟ میرا معبود کسی ایک قوم کا مالک نہیں, ایک قوم کا نبی نہیں, ایک خطے کا نبی نہیں, ایک علاقے کا نبی نہیں, ایک ملک کا نبی نہیں, ایک بر اعظم کا نبی نہیں, بلکہ لیکون للعالمین نذیرا. اگر عالمین کا پتہ نہیں تمہیں چلتا کہ عالمین کس کس جگہ کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا سن، میں وہ خدا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا، دل سے بولو، عالمین کا رب ہے. فرمایا آپ بتا وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں رب نہیں، وہ کون سی شے ہے جس کا میں رب نہیں؟ یا اللہ تو ہر جگہ رب ہے، ہر شے کا رب ہے. فرمایا بس بس، شاید میں یہ بات نہ کرتا، میں نے معبود کی شان سمجھانے کے لیے عالمین کی بات کی ہے، تمہیں پتا چل جانا چاہیے. جہاں جہاں کا میں رب ہوں، وہاں وہاں کا وہ نذیر ہے. لیکون للعالمین نذیرا، میں رب العالمین بھی ہوں، رب العالمین ہوں، وہ نذیر للعالمین ہے. اور صرف نذیر ہی نہیں کہ امت سن کر کہیں خوف زدہ نہ ہو جائے، خدا نے ہمیں ڈرانے والا دے دیا. فرمایا ڈرانا بھی اس کا دونوں جہانوں کے لیے ہے، اور رحمت بھی دونوں جہانوں کے لیے ہے. وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین ہے، نبی نذیر للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. تب ماننا پڑے گا، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے محبوب کی مصطفائی. شان ہے میرے محبوب کا، مل کے کہو صلی اللہ ہو. لیکن خدا نے مسئلہ حل کر دیا، جو کہتے ہیں نبیوں کے پاس کچھ نہیں، خدا نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو، مالک میں سب چیزوں کا ہوں، ہر شے کا مالک ہوں، لیکن میں کنجوس نہیں ہوں کہ کسی کو کچھ دوں ہی نہ. جب بندہ بڑا امیر ہو نا، لیکن کسی کو کچھ دے نہ دو، کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو، پیسہ ہو کسی کو دے نہیں، کسی کو تو کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو، میں کنجوس نہیں کہ کسی کو دوں کچھ نہ، بلکہ میری شان ہے تم دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. جس کو تو دے دے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے تو چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. پھر اس کے بعد تشاء وتذل من تشاء. یا اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کو خدا عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو خدا ذلیل کرتے اس کو کوئی عزت. تو ایسے ہی تم دنیا داروں کے منہ جا کے لگتے ہو، وزیروں کے ساتھ دوستی لگاؤ عزت ملے گی، امیروں سے دوستی لگاؤ عزت ملے گی، ایم این اے ایم پی اے سے دوستی لگاؤ عزت ملے گی. ارے ایم این اے ایم پی اے وزیر امیر تمہیں کیا عزت دے گا، وہ تو خود عزت میرے اللہ کا محتاج ہے. عزت لینی ہے تو ایم پی